しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 人々や町をすでに8割ほども消滅させた恐怖の魔獣だったが、 なんで人間を殺したり家を壊したりするんですか？ 楽しいから。 ダメですよ、やっぱし殺したり壊したりしちゃ、健康なんですよ、楽しんでしたら。 お前、やっちゃいけないと思うか？ まあ、 さあ、やめた。 もう誰も殺さないの？どこも壊さない？やった ー。ブーの心に微妙な変化が生じかけた時、アホが放った一発の銃弾がその気持ちを凍らせてしまった。逃げろサタン、怒りの魔人ブー出現。 Cisza przed burzą. Kto strzelał? Nie cierpię psów. Co to za jedni nieproszeni goście? Bardzo mi przykro, panie. Szefie, to Herkules, mistrz świata. Ciekawe, co on tutaj robi na tym pustkowiu w towarzystwie potwora, którego wszyscy szukają. Nieważne. Rozprawię się z nim w okamgnieniu. On już zebrał laury. Teraz o mnie będą pisać na pierwszych stronach gazet. Żegnaj. Sprawa załatwiona. Możemy wracać do domu. Nareszcie. Ludzie długo będą pamiętać dzień, kiedy mistrz strzelców uwolnił ich od straszliwego bubu. Nie do wiary. przyjaźnie, on nadal żyje. Idzie tu, mamusiu, boję się. Nie panikuj, nie dojdzie tutaj. O! Zapłacisz mi za to. To ty masz wobec mnie dług. Nigdy ci tego nie wybaczę. Nie boję się ciebie. Ty morderco. Uciekaj stąd. Zabiłeś mojego psa. Zejdź mi z oczu. Nie chcę cię więcej widzieć. Maleństwo, nie zasłużył na to. Panie, zobacz, poruszył się, to jakiś cud. Szybko, on cierpi. Tylko ty możesz go uratować. Bubu się postara, ale niczego nie obiecuje. Udało się, żyję. Dziękuję ci, znów będziemy mogli się bawić. Udało się, udało. Bubu będzie się bawił. Nie wierzę własnym oczom. Herkules kompletnie stracił głowę. Przy odrobinie szczęścia nie będziemy zmuszeni wysyłać małych na ziemię. Chyba nie zdajesz sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Brawo, dobry piesek. Bubu skończył. Jaki piękny. Bubu wybudował dla ciebie dom. Dziękuję ci. Wzruszyłeś mnie tym gestem. Spodoba ci się. Czuj się jak u siebie. Ale masz szczęście. A teraz ćwiczenia rozciągające. Raz, dwa, jeszcze trochę. Na dzisiaj wystarczy. Czy muszę to oglądać, by uratować Ziemię? Przestań się dąsać. Ten program z pewnością nie uratuje Ziemi, ale oglądając, skracam sobie czekanie. Pamiętaj, zanim rozpoczniemy naukę, musisz się dobrze skupić. Efekty będą odczuwalne po 20 godzinach. Nie oszukuję cię. No. Oczywiście. Rób, co mówię. Dobrze. Do dzieła. Jaka jest Bulma? Twój ojciec obiecał mi, że pójdzie ze mną na kolację. Pod warunkiem, że podwoję twoją moc. Bardzo chciałbym poznać tę kobietę. Może moglibyśmy potem wybrać się do kina. Nie obraź się, mistrzu, ale jak możesz się koncentrować i rozmawiać równocześnie? Młody człowieku, nie jestem amatorem. Mam podzielną uwagę. Nie zapominaj, kim jestem. Zasłużyłem sobie na pewne względy. No więc, jak ona wygląda? Ma jasne włosy, jest bardzo ładna. Poważnie? Nie traćmy czasu na gadanie. Bądź tak dobry i skoncentruj się. Jeżeli rzeczywiście jest taka ładna, postaram się jak najszybciej powiększyć twoją moc. Chyba wzięli się do pracy. Możemy zająć się czymś innym. Najwyższa pora. Bubu nie zając, nie ucieknie. Gotowe? Bubu jest głodny. Cierpliwości, zaraz skończę. Tak naprawdę to nie jest potwór. To zwykłe rozwydrzone dziecko, któremu brak dyscypliny. Teraz już nikogo nie zabije, nie musimy się niczego obawiać. Życie jest piękne. Gotowe? Minutkę. Wybacz, że musiałeś czekać. Na pewno będzie ci smakować. Nie zjesz z Bubu? Chętnie. Co się z wami działo? Polecieliśmy sprawdzić, co słychać u Bubu. Nie mieliśmy nic złego na myśli. Prosiłem, byście po drugiej transformacji natychmiast wrócili. Nic się przed tobą nie ukryje. Zawsze wiem, co robicie. Scalenie mija po 30 minutach, a was nie było ponad godzinę. Nie zamierzam tracić na was czasu. Jeżeli nie chcecie mnie słuchać, radźcie sobie sami. Zostawiam was. Wymasować ci plecy? Chodź, zabawimy się razem. To nie jest dobry pomysł. Mógłbym się przewrócić. Nie chcę się zamoczyć. No coś ty, chodź do nas. No dobrze, skoro nalegasz. Nie mam wyboru. Ale fajnie. Wspaniała kąpiel. Zabawimy się w łódź podwodną. Dobrze się bawisz? Tak, panie. Co za relaks. Mogę zrobić pamiątkowe zdjęcie? To nie potrwa długo. Teraz połóż się na brzuchu. Czy tak? Doskonale. To ostatni krzyk mody. Sfotografować przyjaciół baraszkujących na ziemi. Chyba mam szczęście, oby jak najdłużej. Mogę to wyrzucić. Bubu jest głodny. Zostało trochę ryżu z owocami? Co za apetyt. Przed chwilą zjadł obiad. Zaraz coś przygotuję. Pod warunkiem, że zrobisz równie pyszne danie jak przed chwilą. Bubu jest głodny. Powiesz mi, co o tym sądzisz. To przepis mojej babci. Na deser Bubu poprosi o czekoladę. Dobrze. Zdrajco, jak śmiesz pracować dla tego zbója? Ty, symbol odwagi i sprawiedliwości? Uciekaj stąd. Gotowe? Bubu chce jeść. Już ja cię załatwię, mistrzuniu. Adieu, champion. Fantastycznie. Herkulesie. Nie martw się, dla ciebie też mam kulkę. Jeszcze żyje. Bubu cię uzdrowi. Nic mi nie jest. Coś podobnego. Uratowałeś mnie. Dziękuję ci. Uwielbiam cię. Co ci jest, Bubu? Jesteś ranny? Uciekaj stąd jak najdalej. Zabierz psa. Bubu nie wytrzyma. Wybacz, ale nie rozumiem. Uciekaj. Jak chcesz. Jak najdalej. Dobrze. Co się dzieje? Co to za jeden istny koszmar? Bubu wybuchł straszliwym gniewem. Wyszło z niego całe zło i przybrało postać nowego osobnika. Mamy teraz dwóch Bubu, dobrego i złego. En résumé, il existe maintenant deux Bubu. Un gentil et généreux et l'autre cruel et impitoyable. Ratunku! Widziałeś, co się stało? Katastrofa! Jeden potwór przysporzył nam już dość zmartwień. Jak poradzić sobie z dwoma? Cette fois-ci, elle semble carrément insurmontable. のブーの戦いが始まった。まずいぞ、このままじゃ元のブーに勝ち目はねえ。力のほとんどを持っていかれてる。 なんてことだ、あの新しいブーは邪悪の塊だぞ。 次回ドラゴン